فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كسر دواد برنامج كدوحة ورسالة دعاء إسلامي جاه الفرقان. قط بدأ إن شاء الله عوات ومغلي دانتان وحاء كمدعة. هجمي أشد أقن كإسلامي جاه قبل شبه لحد حه وكهله. أرليه دجال أمريكان كي دولة فدرال كأي ساق عدن. إيمان كعليس كحوج جل وجهية. محاك جرين عدم ذي دوام كسر جبي دجال كي بضبط كدعي. جرحنا كوه كتر سنة مريان تم عوسلة أي يجوا عقد وأم في الرسن أي أرد كت جند جندي أي كسر شيدين. muxuuha baaq wadayaashu ee jeedinayaan dadka ay sirtay dawladda federaalka ah isla markaasina ay dabanka gelisay bulshada ku dhaqan kunyo baro oo fagaare ku daawaday filmka ay soo saartay muasada al-kataib ee ka turjumayay dagaalkii galcad ka dhacay ka oo lagu leeyahay ciidamada danab ee mareykanka uu tababartay iyo kuwa gorgor ee turkigu uu tababartay sidoo kale barnaamijka waxa ka maqli doontaan insha Allah bulshada xagga internetka naga la socota qaar kood oo ka soo aragtay dibtay filmkaas u diyaar garoobay dhigsel barnaamijka waxa wariyay sidoo faafas فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم hogamiyasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxa ay si adag uga hadleen duulanka dawladda Mareykanka iyo dawladda federaalka ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan walaayadka islaamiga ah waxay sawir ka bixiyeen xamladii ama baa ololaha dagaal ee madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud gurgurtay uu ku dhawaaqay ee iminka fashilka qarka u saaran waxay soo hadal qaadeen weeraradii xarakada shabaab al-mujahideen ay ku laysay ciidamada dawladda federaalka kuwa oo ka kal dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud iyo gobolka Shabeelaha Dhexe waxaan ugu dambeeyay kii dhawaan ka dhacay budbud oo Galgaduud ka tirsan mooryantii macawisleyda ee dawladda federaalka ah ku garabka ahayd ee dagaalka budbud ka dhaca ka qayb gashay qaar kood ayay odayaashu sheegayaan in iyagoo cagacad oo aan fiirsan ay orod deegaanadooda ku tageen isla markaana ay sheegeen in dib dambe aysan uga qayb gali doonin dagaalka dhana xarakada Shabaab al-Mujahideen hadaba todoba ka mid ah odayaasha Shabeelaha Dhexe ayaa waxay u martay yihiin idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan dhamaantood mid walba oo ka mid ah waxa uu doonayaa in uu ka aragti dhiibto dagaalkii dawladda federaalka iyo Mareykanka ay soo qaadeen ee iminka niyajabka ku awooray qolyihii soo qaaday ka gadal markii ay la kulmeen iska caabin xoog leh iyo weerar cagmarin ah waxa ugu horeeya nabadan Sheikh Xasan Cali assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wadawna nabadan Sheikh Xasan Cali waxaad ka mid tahay nabadoonada gobolka Shabeelaha Dhexe balka warn ololaha duulan ee gobolka lagu soo qaaday iyo wajigii markii hore uu lahaa iyo sawirka dhabta ah ee arrintu iminka ay leedahay alhamdulillah rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wa liyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wad ma santahay walaal wa waxaan muuqda wixii muuqa jira uun الله سبحانه وتعالى وحول ليها كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله مروال قال الدبع الأيصوه رسو إلهي أي الدمية التاريخ يعيد نفسه تاريخ دون ويد السوء لسا مروال أوشان هول قديم أو سوجرين واي أحزاب إسبهيسي إني دولا مكسو قادان قالوا مدين وليقيت إني سو قادي سنة مدينيسو إلى قيام الساعة sida caadada ahayd markay waxay tahay inay yiraadaan anaga ayaa xoog badan anaga ayaa adag anaga ayaa sareeyna inay yiraadaan markay yiraadaana Allah subhanahu wa ta'ala oo yiraado am yaquluna nahnu jami'u muntasir sayuhzamu aljam'u wa yawalluna ad-dubur waxay mar walba dhahan anaga ayaa adkaanayna laakin jawaabta Allah uu sii nooga filan anaga waxay tahay wa la jibi doona isbahaysiga way na carri doonaan waxaanu muuqan hadar markii in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jibiyay ay carareen jamiic al-ittijaahad fallaarihi ul oo soo fiiqeen oo dhanna ay dib u laabteen dacaayada ama barbagaandada heerinta ee lagbay gaarsiisneyd waxaan la soconaa in wariyasha dawladda federaalka iyo kuwa ku safka iyo siyaasiyiintu ay ka wada qayb qaadanayeen ما حد سكون معنى كرتاج جوجتان كود إيمان كإملها قار يدو أن أقنه إن إذا ما الدولة الفدرالية كإملها قار كعررين. معلمي هو روح موضوع حي هين أن نجا أياس سعنا حقا نكون سعنا ساس عنا هاي هو شو النوعس إني محو هاي بروباغاندو يو بين هبيسن الدفاع محو هاي وير إني إسكودران هادير مان توحي أول هوش وحي هذي وكوس عنا إسكمك هنا الدفاع كران هادير نمان توحي وحي مرة إني كوبين هواسان نما صور كران ولي بهدنا تحدي يلا أطلع لقى ليو يجو يري إسكمك هنا علي كران إلا إسكوابي يجو يري نما صور كران إلا ور برقعة أي ما هوش مريسا مركا جوجتان كود جوجتان معنا كود سن معهن ويبو جوجل هايين او اني عل يقال ادونك واجوجيس لكن وحال إخمادي الله سبحانه وتعالى فضلقيس لوابيي وبسبب ايدي المجاهدين المباركة وحال لوابيي عرعرتو دي مركان واجب وانا بقدر جوجتان كالعد يميلها اتشيقيس هو جوجتان بقدر جوجتان معنا كل سنة ان شاء الله تعالى دوان دقال كدع ديقان كبوتبوت وغوستك دقمدك كالعد يقبل كل كدود dowladda federaalka waxa ay uga tagtay meedadkii ciidamadeeda oo konton gaaray maxay taa sababtay u qaaday weys su'aasha waxaan seenayaa nabadon ibraahim calasow afsugay mudmud waxa ka dhacay marka ugu hore markay xamlada soo qaadeen xamlada shabeelada dhaxo markay ku soo qaadeen waxaan ku sheegayaa jabki ugu maragtay xumaayo hilo gaab ku gaaray iyo halkii ku dambeeyay oo ku gaaray maragtay xawadley يا كيس النهاردة قلعت كجاري يا كي أفرادو كجاري البعض يا كيش شنادو كجاري مركز مشرع دار النعمة يا كيل حادو كجاري روم جود موقت إلهي يا ماكم حسن إلهي ما جبيي وأنا كم مذاقمن ما جرنا إسا ما أنت نوح الله جو أركي أذلبا جردانو وهوية وحي ولجر هذا تاي meedadkii mudbud looga laayay nimanka waa soo dooni waayeen wadna u keen waayay awood adag aan loogu diiday maba soo aadin waa ka baqaan dhaxay ka naqdeen muddo saddex joor ah la leeyahay oo ba ku huban waa ka naqdeen waxay leeyihiin yaan hadda meed nagu badan nin maase uga tagaan ma aragtaa dadka deegan dadka walaa islaamka dadka deegan kaana aan godan isaga riday shan ogol ka bacdi iminka waxaan su'aashan seenayaa nabadoon abdii maxamed nur waa asiguna kamid ee nabadoonada gobolka Shabeellaha nabadoon markii hore ku soo weeyday cadde islaamiga al-Furqaan markii xigta waxaan ugu maqalaa kadib markii dagaalkii budbud ka dhacay ee dawladda federaalka ay ku jabtay mooryaantii jufooyinka qaar ka soo jeeday in ay cagaha wax ka dayeen oo ay carreen oo halkii ay ka soo jeedeen ay aadeen ma noo xaqiiqi kartaa arrinka maxaa ka jira bismillaah alxamdulillaah warkaas hadaan ka hadlo horta waa kala faniinay nimankii waxa ku dhacay wajigaba waxa ku dhacay say maleysaan si aheyn la naqad nimankii haday tageen aad iyo wal inkii kuma leexan qaar ceel dheeray galeen qaar guulanay galeen kuwa aan koba haysano masaajid calugu tagen inkii wala sheegayo iyo biicado kala faniinka ku dhaca lama sheegi karo nimanka ciidankii budbud ku jaba waaye waa raggii la soo gurbiyay oo la ajaray oo la yiri waxba la idin siiha waxbana aan la siin iyaga inta la keena budbud cararkay ka carareen hadda iyaga jowmaahano kuwaas waaba kuwii mucaawisley iyo lalaayo ciidankii la keena waaye waxaa budbud ka lugeeyey sanay iyo waxaa ka lugeeyey iyo ninkii jacfar ahay iyo nimankaas iko lugeeyey cawadiyo dhammay duurka ka qaylayn asay ilaahay meel hablan socona ay dhahayeen marka cid hadda uga tagta baabuur amba meesha xansharada uga tagta ma jirto waxaa la ii sheegay inuu weeri ninka la yiraahdo sanay aan jirinno nimankii meedka ah waqtiga ay aan jirinno iyo la yiri oo urmeedan badayna ma ahayn magas keenin ma karan oo afkiisa ka qarta ayki naftoora khilaaf dhaxdoor ayaalo aan jirinno iyo jirimayno iyo aadi ma karan ma haas aba meeshi taal baad waxaan naqday junuuda ilaahay la dirtay moogta nimanka ilaahay geedihi meeshi ku yilaaba ciidan naqday moogta waxaan la soconaa in mooryaanta iyo odayaasha qabaailka ka dhashay ee dawladda federaalka dhankeeda u janjeere loo sheegay markii hore in xarakada shabaab al-mujahideen ay u dhamaatay wax yar inay ka soo hareen qoryaha in laga qaatana ay tahay ragii sida lahaa saraakiil kamid ah ayaa ciidamadan ku hor orday oo dagaalkii ugu dambeeyay budbud markii xabadu bilaabatay in iyagoo cagacado si ordayaa la arkay dhalinyaradii la qalday ee mooryaanta laga dhigayo marka wax ma fahmeen oo xaqiiqada hadda ma fahmeen maxayse leeyihiin in la sasiraayo nimanku وفهمين أول هذا نمان ساكا أركيون لحريريو قلدينا هو أن أركيو حيرين ونغن ماينو ولي عيدن بيننا لك شيئي ما يوانن عجارين نمان كي أن اسكوها ليهينو وادانب أي دهايين أن أرد كي بلابو أن كو ميشي جوغني نغسوكو ديني أي دهو هايا مركا عيدن كي غران كي عيدن كي الهايين بورت أرد كي بلابي ليهين انتان أنا كو ميشي جوغني marka iyagana dadkii hadana meesha uga baqtiyay cid soo jirisay waa waayeen marka waxa weeyeen man hada goor maama waxa weeyeen adoo waxaad ku ogeyd asawr in dhalaan hadan waa la hoogood dad cunuma ku darto weeri xasan gurguurtana awaan digan ilaahay diinkiisa ka tagay oo ka furtay oo inta soo arka hada waxaan arkayay oo fiirsayay asagu xataa ma xukumiyo dagaalka asagu ma wadiyo maraykana wada asaguna hadii la rabo meel kale loo wada idoo la dhahayna waa fiirsanay aniga marka ninku meesha madax ku yaalo ka yamaahe bilaasha madaxweyne loo yimaa madaxweyne maan moogta ninku caawaynin un iska akhasunaa soo dalkiisa iyo dadkiisa nin iibsaa iib gayaay way toogu Itoobiya walaanka gadaa yira toogu Talyaaniga walaanka dhulkanka gadaa oo yira ninku baab way caadi oo wataa moogta maaha ma aan hada ninku nin aqli u saaxiibana ma ninku nin xataa wax fahmaayo ma nabadan Ibrahim Geedi ayaan fursad siinaya nabadan ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan حسن شيخ محمد أحمد حوانا دولة فدرالكا أنا يبال مرو تغي بات كوحو شاقي إن وحا يقو قبانا يان آن الأرق لكن أيقو أن اسكو تشهدان لو بهان يهو دي مركي ديغانك شرع عز السلام كلو حكومة يانا وحالا لها وحو البوال ليدين قبانا يهو محاية تهي فرين تعدو دريسو رير آدن يبال إيقو دهان رير شابع لها دحي بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد إلهي بام هاد اسكالة نقصو كل مياي حفلة دان ونقو هلا إنا بشرع الإسلام كإنان وحي إلهي سبحانه وتعالى أو نجا كرسي إن كه هذا النوع مركه هدان كوش أرين تاس أرتا جور جورت وركي س أخيار أشاكتي أدا قبيلة داسي وحاسنا ووالجو أركي لنا يا من ودتك إلهي هدي الدين ككسيبتان وحلو يقانا إني موتة مسق ماسق قبيلة يا بقتي يقرن إجلان تاهل كسوق بح رجال هذه بلنا مركي أو أي مدي أو أضياش أي أتجين واحد بقوش يعني وحوري تازدتك إذا نقب كبحوري marka mooryaanta hadaan u soo laabto bar dhowd markii odosanay oo meesha tagay uuri waydaha ninki ninkan dhalay oo odaga meesha ku baqtiyay wuxuu wiri xay ahayday niyo igaarka inta yimidow runiyo waxaan ka raa aabahay inaad doonto odagii wuxuu wiri anagu sideeyda nin nool nin inta ku bixi maayo wiri horta magarad nin ka tirsana odayaashina degmada Aadan Yabal ayaan maqalnay in uu kamid aha askartii lagu dilay meesha la yiraahdo Budbud oo Galgaduud ka tirsan muxuu ahaa maxay halkaas ninkaas wuxuu ahay hoggaamiyihii oo macaawisleyda aaday halka abaabulay habsan dhaga dheera la yiraa marka ninkii abaabulow ahay weerarka ugu horeeyay oo qaaday raga uga soo tagay oo hadda macruuf oo la yaqaano ka bacdina waa hadda internetku yaala asagoo sawirkiisa soo buuxo yaala bar dhowad waa la hadalno niyo maxaa dhacan dhahnay anigu beertaydiyan joogay goofkayga aad ugu taqiineen oo mabax ku agyiilay hadda xaajadan ka waran lahna wuxuu wiri anagu waxaas odayaan ka ahay wiri magarato hadda anuu waa ka harawir kama ma fahmaysan ma anaga doon odagu bubu soo aaday ma maleysan oda ilmihiis iyo reeriska aadan u maleeyaynay hadii la yiraa duqi yaa maqan waran yaa duqa Soomaalanka ogeyna xaajir waa maalan wada hadalnay wuxuu wiri maya duqi waa ka inta yaalalay markii ragga ay dhahan hala gurmadana wuxuu wiri sanay nin anuu nin dhintay nin nool ku bixi maayo wiri saasa abaalku intaas uu noqdo magarato raadi bal waxaan iyo intiba la jaaro aadi bal ku absi tirsita waxaan leeyahay tuubu ilaahi toobatan nasuuxa ilaahi u tooba kana leeyahay waxaanu waa iska xagaayay ahaayeen waa laydu ku ajiray xoogaa yaro shaciira iyo bariis dheerayn gashay iyo bur tacbaan oo asigana adiyaabaysa xaalkiisa nimankan waxa waa bur dhacay iyo saliid dacday inta maqaasi looga soo gurbiyaa lagu iibsaday waxay noqdeen marka midki miki an macaawisleyda ahay ki murtadka ahay ki muslimka uu saameeyay xataa inuu afka ka diriro oo wiiraha warniyo diyaaradii awda dad markii dad diyaarad ilaah ka dhigta waayo waxaan leeyahay war ilaahay tooba idin furna toobada ilaahay u tooba keena ilaahayna toobada waa aqbalaa hadayna suuxata ilaahay u tooba keena ilaahay waxaana waa hooha wax ka jira majran waa ka dul daga waa la baabiyaha wana anagu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ku tiirsanahay ayaguna waxay ku tiirsan yihiin shaydaan ilaahina wuxuu leeyahay inna kayda shaydaana kaana daciifan waxba ka soo bixi maayaane war ilaahay u naqda magaaladiina shariicada islaamka anfacaysa ilaahay shariicadiisa ku toosnaanan leeyahay hadii waa lagu istaqaamo cala dariiqada laasayn maad aad filaysin إلهي سبحانه وتعالى ولو أن القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وعسى إما هي وحان معاونانا أمدها لغو كلفقوية هذا والا اسكرنا عي أمدها واسكوا بابا أدي قبيارة دي قرن إيا مسوق ماسوق إيا أبل بوحي داغوت لغن كي سي آيان وحانو وانا لأركي وحي كي مدال لأركي مركا أنو وحان ليه إلهي والله صلى الله عليه قاسة تنهر آذي يبال وحان ليه إلهي ونقضة dadkan afka muslimka ku jabaane afka oraha ilaashadano iyo ilaahay afka ka baabiin weegag odayaasha shabeelaha dhexe ee barnaamijku martida waa badan yihiin ee imilka waxaan soo dhaweynaya nabadon ee abdi fiigal geestada waxaad farin u direysaa nimanka ee macawisleeda loo bixiyay ee ka barbar dagaalamaya dawladda federaalka ah ee dimuqraadiyadda fulinteeda iyo la dagaalanka sharciyada islaamka qandaraas ku soo qaadad farintan u dira waxa waaye waxaan la hadlayaa macawisleeda beesha abgal ayo xamla soo qaaday ka bacdina ku fashilantay ka bacdina hadda meel kasto meel ay joogan ka toobo keenay toobo ilaahay ilaahayna leeyahay waxa waa ragu hoggaamiyalka ahay waa ka wada baqtiyeen haddana ku wadama waxaan leeyahay toobo u furana toobada ha qabsadaano ka bacdina waxaan leeyahay abu ubayda ragu ugu sareeyo amiriyalka ayaa ka aqbalaano iyunkuna ilaahay u toobo keenan leeyahay waxaan ku dirayaa midaas hal yar oo shiraan ku dirayaa oday ugu soo dhacay dii meeshan la sheegan ku dirayaa Hasan gurgurtan u sheegayaa Hasanow waxaan leeyahay baqtiga budbud ka waray iyo baaro ka weyn barto u dhaxyaalan leh baqtiga budbud ka waray iyo baaro ka weyn barto u dhaxyaala waxaan ku dareeyaa baqtiga baar hilow la gaab iyo bacal la baqto barto u dhaxyaal budbud ma yaal baris xamse baasu kara kula bal duran leeyah nabadan abdullatur ee gestada soo dhow adiguna bal waxaad noo sharaxdaa dadkan duulaankan ka qayb qaatay meelaha laga kala keenay iyo waxa haajada ku dambeysay بسم الله الرحمن الرحيم وعن الله يوان كدر صنايا هذا روحي دلك كردعي حسن شيخ مالي والبقى اوقي هاي دات كاللس عدنا واوقي هين دلك الصومالي يوحي كردعي الشبه اللي دردح إلا مانتق القدود انجوغنو وعن الله يهي دات كاس حملادا سوحي هاي شبه اللي دردح حسن قرقورتي يوحي اللس عدو وحي اهين هيلي بكجر افكي اهين مركي ايق القدود جميدين نوحي النقدين duu damxanag dhaafay naqdeen ma garatay waxaan ugu baaqayaa marka wixii budbud ka dhacay oo galcad ka dhacay hadaan hadda budbud ay ugu dambeysay misigaway aan ka sheego budbud wixii ka dhacay horta waxa ka dhacday maalin barakeysan ka dhacday waxa halkaas ka dhacay wixii ka dhacay waxa uu magac diray anigu Cabdullahanteeda ninka cagalow carar halkaas wixii la isugu keenay oo hal sano weeraan la soo aruurayay oo ilaa shabeelada dhexe qaar hiiraan laga keenay qaar meelahan galguduudkan laga wada meeshii la isugu geeyay waxa ka dhacday ninka calow car dadku waxay u kala baxeen mahaas yimid waxay u kala baxeen nin baqtiyay iyo mid qararay iyo mid inta xabado ku dhacday sidii dooli sunlis iyo juqda inta ku unfoodo ku baqtiyay iyo mid gurigiisa waaga ka maqan oo hawdka ku maqan oo xataa meeshii uu joogay magaaladiisa hareer dhaafay waxa laga yaabaa sitamaanka soo socda inay maskax yeeshaan wixii fayaabay taas ilmaha loogu yaabay ma macaawisleed ay wax la baabay loogu yaabay ma waa waay nimanka hoggaamayay oo madaxweynaha ayaa laba saac oo abinimo meel Cali Axmed la yiraahdo isku warsaday isagoo halba meel ka soo galay Armanoosha Armanooshay wiilina way ku maqan markaa waxaan ugu baaqayaa ha iska fiiriyaan baasha shabaab waa dayax 14 nin Ilaahay gacmaha u tooganaya ee dhahay Ilaahayow kitaabka kor ka dhig oo arintayna meel mari iyo nin inta cirka damooda dhahay dayaaradii biryaan waa maqantahay Ilaahay Ilaahay wax u simi maayo marka waxaan leeyahay ha toobo keenano xilligay ku dhimanahayeen juqda oo haddu ay feena laheeday waxaa ka fiican inay muslimaan oo ay toobo keenaan oo ay dhintaan ay koo muslima ayaa nooga fiican anaga intay naga baqtilaayeen wahagaag indhargaradka barnaamijka qayb galaya ee shabeelaha dhexe ka soo jeeda waxaa ka mid ah nabadon Cabdul Qadir Maxamuud Buuxo gestada maxaad ku dareysaa inta ay sheegeen ragga aqyaarta ay ka horreeyay بسم الله الحمد لله وبينا استعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين من بعد قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون انت كذب إن شاء الله تبارك وتعالى حمل الله دردر يعند عديس يبود بود يفوقاق فوقاق عن مير جنر يكوب اللابطي حمل الله نوح وضو ماهن nama aad soo shaqaysteyaal oo murtadiina oo xasan shaqo kamid yahay maahan maalaykana xamladan isku daba ritay inta soo sano u fikiraayay xamladan xamla ka horaysay oo gaalab tar badan ay qaaday waxayna dhahayeen badweyn da hindiya ah lagu daray bada lagu shuba jeedintii inay ku tararaan maahan wax kale kama qaadin xamladan waa lagu soo afjarahay dhahayn diyaaradaha la keenay danaba la keenay niman la yiraahdo ma ogtahay dadka baxla looga dhigay niman kale gorgor la yiraahdo la keenay macuusley kuwa lagu magacaabo akhbas naasaho shifaaul aqli kuwa oo aan hal iyo labo oo cuqola iyo nabadoonna iyo odayaal iyo waxba aan ahayn oo dulliya aa la soo aruushay waxa loo sheego oo ma ogtahay ninka la yiraahdo odawaay iyo biixii ay u sheegayna waxaa ka mid ahay nimankan waa niman afar xaba diyaaradan ku duqaynay waa suuxsan yihiin qoryaha kasoo gurbsada waa kaasa babababa aa warku uu ku bilowday kadib markii lagu galay iloola gaab oo xawaadley lagu galay oo galcad lagu galay oo budbud lagu galay oo lagu galay meeshii la dhahayay hadda u dambeysay masakawaay waxay baasha isugu bedeshay mana soo weerari karaan hadday rag yihiin ciidan xoog leh aan meel geysanay hadday xaniiye leeyihiin hana soo weeraraano oo warkiis u dambeeyey ahay budbudaa la yidhahdaa ii sheegaa marka wixii jooga cagta la marshay hadda wuxuu dhahay u waayey mise gawaayi lagu dara haddana hadda war lama hayo marka waxaan u baaqaa nimankan sufaaul aqliya ah ma aragtay macuusleyda lagu magacaabay war budbud wixii yaal yaal maahane wixii kasoo harow ilaahay u tawba keena qoraxda intay ma ogtaa meeshay u dhacda kasoo baxdo amba naftay qarqarada timaado tawbaa furan amba mujaahidiinta ayagoo dagaalamaayo oo idinkan aad ilaahay kitaabkiisa axmed kuridaysiin aan nila qaban ka hor tawbaa furan ilaahay u tawba keena waxaad fiirisiin aayadaha u horeeyey oo hadda aan kusoo furfuraayey jundu maa hunaalika mahzuumu min alaxzaab wuxuu ilaahay ku xukunyay jundi kasta iyo ciidan kasto is boor qaada ee kitaabka ilaahay ku qooqa inuu ilaahay dumaayo ilaahay ku xukunyay ilaahayna wuxuu sheegiyey wa ina jundanaa lahum alghaalibuun in ciidanka ilaahay guulaysanayaan waxaan ugu dardaarmaa marka tuubuu ilaallaahi tawbatan nasuuxan ilaahay ha u tawbo keenaano cid ilaahay la dirir karta male maraykan ha naqdo jinni ha naqdo adduunka dhan hadduu rabaa isku yimaado xaqaa guulaysanaayo gaalo xabad idin tarime masago iyo bur dhacay xabad idin tarima war ilaahay u tawba keena abgaal iyo muslimiin soomaali oo dhan oo muslimiina khaasatan moogtahay abgaal ismaan dad kutaabka ilaahay ku dhaqmo oo moogtahay qur-aanka xataa markii hore ku subci jiray oo la yaqaano ahaa jiray dameerrimada hadda meeshay uga timid ma aqaanay afartan xabo meelaha taagtaaganay abgaal ma matashiin ilaahay subxaana wa tacaalaa u tawba keena haddaa u tawba keen weysiinne insha allahu tabaraka tacaala gacanta mujaahidiinta ilaahay idinku cadaabo ilaahay subxaana wa tacaalaani maogtahay kuwa maaragtay ina aladiina kafaruu sataglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannama وبئس المهاد إلهي سكوه اللي يلو إلهي سبحانه وتعالى أرور شيء جهنم الله إذن كدقو وجزاكم الله خيرا وهكاك نبضان شيخ حسن علي أيام كنا غنيا نبضان وحال سعطة دقالك دادك جيستك كهورني وحاك ماذا داد جانع سطوه أما باقين أغونيها نوشيكتا أو مقدشتشوغ أو حالكي ديغان ندو دي أو شرعة السلام كاللغو حكومة أي مشاريع عور مرانات كفلو لها أيان عكسي جيدا صوتها غيري أيضا ديمقراطية السعودة أو شرعة السلام كاين دومينية أو مرايكم كو صادر صدي محاي تفرينتا كو أدريس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نمانكاس أذ شاكتي نمانكو واس كجرا مرنا واقع نعصدتو مرنا واسياسين كشاك marna waa odayaal dhaqan wax lagu sheego waxaan leenahay ka waan tooba siyaasadda xun ee tii fircoon ah ee fircoon ilaahay uu nooga sheegay yaqdumu qawmahu yowma alqiyaamati fa awradahum annaar wa bi'sa alwirdu almawruud aan leenahay dadkaas magacyada leh magaciga yaqaano isnaqaano intay yimid tolkood xaaba ka dhigtay aan ognahay qaarkood in gurya qabyow yihiin qaarna guryo ay gateen ay ku gateen almaadeertoodii iyo qaraabadoodii inay dib ku shideen kadibna iyagoo meeshi jooga dibkii ay keeneen budbud nawaaxigiisa iyagoo jooga haddana diyaarad ka raaciiri isdebara ee guryo kale aada ku yiri dadka noocaasa waxaan leenahay dadkiina taariikh baa idinka dambayn doonta oo idin xusi doonta dadkiina muxuu ahay dib hadda intaad ku shideen baa dhibaato ugu filan ka joojiya intaan wuxuu ma ogtahay beeri iyo batuutiyo bis ka dheh waagi waa baryani ma yiri marka waxaan leenahay nimankaas waxaan leenahay dheg wax maqasha hadday idinku taalo ka joojiya waxa aad ku haysiin ummadiinni ee badbaado iyo mashaariic iyo horumar u keena aan kuwaas leenahay waadna waxaan kaloo idin leenahay wixii aad soo abaabusheen waad ku fashilanteen waan ognahay maanta adinka islacnada hebelow waxaad u aaday ood ilmuhu waday iyo xagga xaaka doontay iswaysan maanta waxaan leenahay ina aladiina kafaruu yunaadawna lamaqtu llaahi akbaru min maqtikum anfusakum id tudcuuna ila aliimaani fatakfuruun kuwa ilaahay uu la hadlaya waaye kuwa muxuu ahay maanta caraysan camalka maanta ay isu qabaan oo inay ku soo jabeen furuumihii kusoo halaagsamee ciilka igu isu qabaan waxaan leenahay ciilka idin haya maanta waxaa ka weyn ciilka ilaahay idiin qabo marka inta laydinkugu budbud iyo masagawaa iyo furumahoo dhan jabka aad ku jabteen kuwa gurguurta u weyn yahayow xanaaqa maanta aad ka qabtiin xanaaqa ilaahay idiin qabo ayaa ka weyn marka iyo iimaan laydinkugu yeeray aad gaaloobayseen kuwa xaabada ah oo sirteenna waxaan leenahay inaan ka aamusaan rabay horaan waxaan u iri war dagaalkaanu kiini ma aha nin qandaraas wato oo adinka idinka macaashaya udan sirin laakiin dheg wax maqasho waa arrinkaas dhegle u dulasho waa la waayey leeri u duleshiini hase yeeshee horaa waxaa loo yidhi madax muuqda iyo midi saawira midna lagama qusaa layidhi waxaan idin leenahay joojiya oo xaabada aad tihiin dabka laydinku shidaayo ninka war ninku dilay harkuu ma jiidaa layidhi ninka inta dhagaxi bannaankii budbud ku geeyey diyaarad kaa raacay meydkaagii mihi uga soo tegey wanaag lukuu bixi maaya ka har aan leenahay adinkana waa kuwa adinkana ilaahay idin yiri adinkana qaaluu rabbanaa amatana thnatayni wa axyaytana thnatayni factarafnaa bidunuubinaa fahal ilaa khuruuji min sabiil war waxaan saan uga baxnaa aad maanta joogtiin daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum hore waxaad u ahaa jirteen haddii ilaahay laydinkugu yeero jihaadka laydinkugu yeero oo la yidhahdo kitaabka ilaahay usoo baxa war qubkiina soo qaata war ilaahay kitaabkiisa usoo hiiliya gaalaha kusoo duushe haddii laydin yidhaahdo waxaad dhihi jirteen hub ma haysano dad rafaasan baan nahay meelaan iska keenna muxuu ahay ma naqaano aad dhihi jirteen haddii towxiid laydinkugu yeeray waad diideen haddii laydinkugu yeeray gaalnimana waad rumayseen daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minuu falxukmu lilahi alcaliyi alkabiir haddii gaalnimo laydin keena waad yeesheen haddii iimaan laydin keenana waa ka cuslaa jirteen war toobadu waa furanta inta nool ka soo noqda aan leenahay iyagana waa haddii dhegtiinnu wax maqasho waaye haddeedna maqlina ishiinaa wax arki doonta saasaan leh kuwaas waxay ahaayeen hogaamiyeyaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe waxay u warramayeen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mu'asad al-kataabi oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaab al-mujaahidiin waxay shalay galab baahisay filim ka turjumaya amaba muuqaalkii laga duubay dagaalkii bilo ka hor ka dhacay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud kaa oo lagu laayay ciidamada Mareykanka uu tababartay ee danab la yiraahdo iyo kuwa Turkiga uu tababartay ee gorgor la yiraahdo laakiin ku suntan in ay dowladda federaalka ka tirsan yihiin filimka waxaa ka soo muuqanaya taliyaxigeenkii ciidamada danab ahaana abaanduulahoodii xasan tuure oo boolo xooftaynaya marka dambena waxaa la arkayaa asiga oo meyd ah oo Galcad dhex waran haddaba bulshada ku dhaqan deegaanka Kunya Barrow ayaa meel fagaara ku daawaday filmka wariyaheena Mahad Cubeyd ayaa la kulmay macnaha waxaa meesha ka muuqday gaalo badan afkooda doonaya nuurka islaamka ilaahay subxaana wa tacaala soo ifiyey afkooda inay ku demiyaan suu ilaahay ba dhay yuriiduuna liyutfiuu nuur allaahi biafwaahihim wallaahuma tumu nuuri walaw karihal kaafiruun marka waxaan arkayay murtadiin badan ku habaaqayo ku qeylinayo in ay al-shabaab xarak shabaab mujahideen ay dabar go'day ay dhamaatay haddana hooshii ayay ku rumowday ayayna ku xaqooday wa xaq calayhi qawlullaahi subhaanahu wa ta'aala baan leeyahay garada waxaan leeyahay tuubu toobad keenna intina rasaasta mujahideenta idin haleelin ilaahi subhaanahu wa ta'aala qiyaamana idin naar geeynin toobad keenna toobad saxiixa la imaada ilaahi subhaanahu wa ta'aala idinka aqbali doona aakhiran waad fiyaaban doontaa insha Allah ta'aala galad maxaa la jira hadda ka hor aan gabay ka tiriyay wuxuuna u dhacay sida tan waa abyaad yar oo baxarka liira baxo tabiil ku socoto waxaan iri fagaaru junuduna mu'askara galcade fasaa'a sabaahu almunzariina fa idunith alam ta'lamu antum bi anna liyuthana gadu jundakum fi as-saahi haanu wa hum jurf mi'atu kilaabin min junudikum halak wa ughriba shamsukum wa quwwatukum talaf fa wallahi ma zilla nuqatilukum wala نزيل بجرفكم فلن نحلف القرف فوعدنا الرحمن قربا بنصره ونؤمن نصره وبالنصر قد زرف بسم الله وحاي موقدو وحاي بغتي اد وتربدن حسن تورا يا اي موقدو او سي فولخن او بغتيهو معناها ججبن دمانتي سي ميل خو يالو واخ بدن امدا و خو معناها دلي يو كو هوغامينهاي غالو كو هوغامين جيري maanta asaga maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala gacanta mujaahidiinta ku xadaabay oo duligaan u dambeeyay sidaan u baqtiyo u jeefada ciidamada kale hadda waxaan la yahay sida taliyeena oo u baabay oo hadda u dulaysan yahay baqtigiisa meesha uu wareeyay adinkana noocaan ayaa idin dambeeyadii kale dib u soo laabta toobad keenna runtii waxyaabo badan oo xamaasad leh filinka lagu dhaxarkay runtii gaadiidka cadawga oo runtii la qaadanayo mujaahidiinta oo reerinaysa ciidamadii danab loogu magacdaray ee Bangrafta runtii filinka aad u xiiso badnaa ee filinka runtii murugo uu ku jirtay sababtoo ah diyaaradaha Mareykanka waxay xasuuqeen dad muslimiin oo Soomaaliyeed kuwa runtii aysan u aabadeen ay ku jiraan caruur yar yar oo runtii madaris dhiganeysay intaa kadib waxaan jeclaalaa tix yar oo gabay runtiina u soo jeediyo in bartilmaamsada baraha cadawga bartankana ka istaaga burburiya baawurtooda baqtigooda jiida bandiiradaad u sidaan bariga Afrika Bosnia Baghdad bartamaha America Birmad baawtiina bunduqa qaada balanteen waa barkulankii barxadii aqsab idinillaah runtii gaaladu waa u jeednaa runtii waxaan leenahay runtii toobakeena inaad toobakeentaan idii wanaagsan runtii waad u jeedaan mujaahidiinta runtii waa kuwa Allah subxaanahu wa ta'aala uu garabkooda istaagsan yahay mar walba runtii Allah ayaa la jiro intee goor goor tahay dhimbilaha baaruudda mujaahidiinta inay soo gaarin runtii iska toobakeena kana yaleena murtidinta ha waa joogay dhamaan filinka bilowgiisii la dhamaadkiisi maadaama uu waqti dheer socday hadana filinka filin wuxuu ahaa xamaasad badan leh oo xiyaalo badan oo xaqiiqooyin lagu soo bandhigay marka waa wada joogay filinka dhamaadkiisi waa wada daawaday maxaa kugu xiisa badnaa imxaas ku murugo galiyo filim ku dhex jiray waxyaalaha igu xisaab badnaa aad daawaday waxaa kamid ah saraakiishii gaalada ay muddo dheer soo dhisaayeen oo Xasan Tuuray kamid ahaa oo baqtigooda la dhigay Galcad iyagoo filanka qayb kamid lagu arkay iyagoo isqaad qaadaya oo dhahay mujaahiinta soo afjirnay waa dhameeyay qoryaanka soo daldalnayna xaqii ka dhacaysa xadhuuna baqtigoodan la tusay arintaas waxay soo xusuusiinin gaal aha oo sheedaan aha oo daraawishta dhibay oo kadibna daraawishta ay gacantooda ku dileen kadibna ay ka tiriyeen labadan beedo soo socotay iyagoo dhahay allow uu ka jabanow joof gaalo allow jabi adiyo jaalkaage calool balilow ciqaab aragtay cadaabna ma ku dambeeyaye mid kale guusha Galcad waxay soo xusuusay tiisaydka oo gabagay gudban gaalada ka qaaday oo lahaa galada Ilaahay ka badan geedaha subaxay guushu inoo yeelay baa idin garwaaqsiinay gudii maqal waxtiin gaaladaydii sidoo kale saraakiishaas gaalada ee lagu laayay waxay soo xusuusay ninkii isqaadqaadka badnaa ee kibirka badnaa ee koofi la dhig jiray kaasoo asagana saaso kale erey badan oo kibir iyo ka muuqdo dagaal badan koor jeedii kadibna waxa waay dagaal daraawishti asaga iyo gaalada Ingiriiska u dhaxeysay waa asagii ciidan oo hoggaaminayay kadibna halkaas lagu dilay kadibna sayidka uu gabigan ka tiriyo dhahay adaa ku filow jeetay dunida joogeyna gabig waxa ku jirtay Ingiriis jabiye waxa ku dhacay jacay baaruude anigana jigray ilaa helan shalay jihadkii jeeniga hortiisay rasaasi iga joondhi iga jiideena naf jacaylaysiga baan ku yiri jaalo iga daade marka inahaas oo dhan uu soo xusuusinaa kibirka isqaadqaadkooda waxyaalaha kale oo murugada leh oo gabiga ka muuqday filinka ka muuqday waxaa ka mid ah in niman Soomaali sheeganaayo oo maqaarkeena leh oo afkan ku hadlaayay ay Mareykanka gaal iska soo hormariyeen oo meel kasta lagu gumaaday oo iyaga waxa waa muslimiin ha diintoodii laga waxa waa fasaadiyay qaarkood arkeen iyagu sujuudsan oo gaalada markay arkaan u sujuuday isku duleenay murtidka Xasan Gurgurte oo waxa waa isku dayay inuu dagaal iclaam mujaahidiinta ku qaado kaasoo meedanka aan waxna ka jirin oo ay dagaalka meedanka socda marka la fiiriyo kuubiyaha ka guray iyaga ay yihiin wuxuu ku tilmaamay mujaahidiinta kaluun بيه كجوري لكن فيلم كات سادة وينه أو الكتاب صوبن لكتي المرتدين تأيي دبر الفيل يجا وحين كوا بيها كجوري أو حواي دون دون تسارنا يعني عارسي أما كلون وحواي بدي كتكتي وبنان كتشوجا يجا ضد إنترنت استعماله أو مالك لدون تشوجا أي وحى أي داودن فيلم كأي صار تي مؤسسة الكتاب أي كترجمة يدقال كي قلعت كدعي وحد داودي ضد مالك لدون جوجا هذا قار كم دادت كاس أو لانك إنترنت كنا جلس عضه أي سؤال كتدي بتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال كان كسلام يا دمان مسلمين تملك استوي جوجان قارهان والباهين تسلامية الفرقان شغالها كهول قلا دمان وسلامية سلام كتب هدي أن فكر كذا ما أركتدي أن كتبتو فيلم كي أي باسي مؤسسة الكتائب شلق قلب رت فيلم كاس وها وان داوضي فيلم وها فيلم حيس قار حمبارسن فيلم آتي آتو حيسله فيلم لمد آن لا أركن فيلم كاس وحياوة إيقا قبحي وعلى سوكوي كرمان وحفي عن إيقا قبحي وحياوة إيسو جيتو عكمي ده مجاهدين تي أو عدوغو توغانا يو أو عدوغي أو إري دورواي قل عمل أسي عرا يو أو لسي بحسنا يو وحبادنا أي مجاهدين تا أي لدو جوغان runtii muqaalkaas aad iyo aad u soo jiitay halahaas iyo waxyaabaha oo mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen qaarna la gubay qaarna gacanta lagu soo dhigay waa allah mahdiis waa guul allah inuu mahad celi u baahan waa guul aad iyo aad weyn oo ilaahay mujaahidiinta ugu deeqay muslimiin badan oo caalamka iyo dunida iyo dalka jooga way ku laab qabsadeen markii ay arkeen xasuuqii loo geystay nimankii oo mareekanka Arthur oo ka dhigtay nimankii mareekanka u soo toobaray oo shariicada islaamka iyo diinta islaamka in wadanka lagu maamulo oo uu soo toobaray inay dumiyaan nimanka oo Ilaahay qabtay Soomaali waxay ku maamadaa ninkii soo joog laga waayo loo soo jiifa laga helaa waa niman inuu diinta ay tirtiraan loo soo tirtiray laakiin ayaga la tirtiray ayaga laga hormaray Allahu Akbar Ilaahay ku mahadsan alqataa waxa leeyahay jasaakumullahu khayr ilaahay idin barkeeyo waxyaabo aad umad u soo bandhigaysan waxyaabo xaqiiqi ah xaqa umad u soo bandhigaysan oo baadilki umad aad ka qarinaysan jasaakumullahu khayra assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan oo idin salaam umad muslimiinta meel walba joogtaan in hadii aan halkan fikirkay ka dhibto filka alqataa ee soo saartay ku saabsanaa dagaalkii galacday lagu dilay xasan tuure waayashii sidoora qowmi muuminiin ayaan dhigi karnaa filmkaas wa film aad aan u tamaynayay ani ahantida aan sugayay inay soo saarto alkitaab waan ku ildoogsanay waan ku lab qabowsanay filmkaasi wuxuu ahaa film aad iyo aad u xiiso badnaa een wuxuu ka tarjumayay dhanka ladii aan fiiriyo ciidamada danab ee aad kala buubooni jiray ayaan aragnay qaarna ayagoo cararay la qabtay qaarna meesha lagu dilay marka waxaan dhigi karnaa الله سبحانه وتعالى ياكم هسن قوشا سي مسلمين توسيي وحان لي الكتائب ديالكينا هلكينا كسي ودا إلى سبحانه وتعالى هايدين بركيو جايدين تنو حالا إن شاء الله وتقول لي سنسان عدو قنا لين توضانو حان لي هاي السيدة سيكو ودا وقاتلوهم حتى لا تكون فدنة ويكون الدين لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله بعد عدي إسلامي على الفرقان واحد كو سلام يا سلام تي سلام كا سلام كدي وحنا أدي أدي أن دينك مهدنق الناس إذا هذه قوار على بعد نولا وداكتن واربحنا حتى فترا دينك أوقع قرقاري وقنهي لي بلشد الصومالية المسلم كا إذا عدي قال هذا هذه قوار على كو حلين شرين بيانتنا كفافين شري بي بي سي في هو هدي أنسو قد دقوين الرئيقي كان كديبتو warbixinta ku aadan Starkii dhawaan ay baahisay garabka warbaahineed ee xarakada shabaab mujaahidiin ee Al-Qataib Starkaasi oo ku aadana isla markaasina badka soo dhigay weerarkii mujaahidiintu ay ku eekeyeen Galcad weerarkaas waxa waa weerar barakeysan oo ay mujaahidiintu ay guul ballaaran oo Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay jabla xalana loo xambaariyay dawladda federaalka ee shisheeyaha ku taaban iyo kooxdi macawisleyda hay'ad ee la socotay hadaba Starkaasi waxyaabaha uu badka soo dhigay waxa kamida taagdarrada ay leedahay dawladda shisheeyaha ayaa ku daaban ee federaalka ee madaxda uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxa lagu magacaabo milishiyaadka ee macawisleyda qofkii aqalada wuxuu garan karayaa in weerarkaasi uu yahay mid lagu kala guuleystay isla markaasina waxa mar walba u haraya dadkan iyo dalkan ay yihiin cid u taagan kalimada la ilaaha illa allah inay koray noqoto wixii kale ee ka soo halayna inuu baaba uu ku dambeynayo ayay nuugsoonay ilaahayna subxaanahu wa ta'aala inoo ballan qaaday sunnada rabaaniga ee socotaana aynu had iyo goor aanu uga baranay hadaba حركه شباب المجاهدين وحي هذه غور اي ودي جيرتي ددكا ميليشياتكا ايغو اي هذه غور علي كل هذه جيرين ان اي فرا اي كلا بحان شيشيها يو انو غرغاران شيشيها كوسو دوله ودنكا نيمانكي هوغامين اي هدب ميليشياتكاسي waxay ahaayeen saddex nin baynta ugu badan oo hadli jiray nin nabadoon isku magacaabi jiray oo hagar loodan jiray oo disha xaraka socon mujaahidiin xasan tuuray isagana galcad ku dhintay oo isagana disay ninka kaliya hadhow waa ninka lagu magacaabo Cali Jiite oo isaguna u dhaw in ay mujaahidiintu ay ku qabtaan nolol ama inay dhigti dhiga u daraan hadii aanu ka toobad keenin falkaasi uu faraha uu kula jiro halka waxaan baaq uga diraya dhamaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa la qalday ee diintoodii iyo dalkoodii oo magaranaysay iibsaday ee aan aqliga aan lahayn waxna aan ku qaadanaynin sunnaha rabbaaniga ee socda Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu tusaayo waxaan kula talin lahaa in ay ka guuleysan karaan mujaahidiinta Ilaahay dirtii u dagaalamayay inay toobad keenaan oo ay soo buuxiyaan safka Islaamka kana hadaan wax kasta iyo magaranaysay hagaardama kasta oo Islaamka loo maleegayo inay ka hadaan ayaan kula talinayaa aanay noqdaan oo ay buuxiyaan safka muslimiinta aad iyo aad ayaad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsantiin maasha allah ilaahay baan mahadinaynaa alf marra adam ilaahay waan fiirsanay masiibada ku dhacday iyo sida loo xusuuqay sida loo xisbiyay waa ku faraxsanahay qalbigeena ayaa ku dawoobay nimcada rabbi ilaahay siyaadii alaag annagana guusha laanu siyaadii islaamka isi korala ka dhigo islaamka allah ee kiisa naga dhigo waan nahay laanu siyaadii waan ku faraxsanahay qoftii ilaahay looga maaro waayay kitaabkiisa ka har allah ha dulminin dulmi lama gaartide saa umba u dambaysa ciidda inay cunaan ee kala yaacan sidii ari weer galay aad baan u mahadsanahay geesiyasha tawxiidkana allah barakeeyo oo u tahniyadeynayna tahniyad kaliya waxtarimeyse waan duceyneyna insha allah waxtarkii kalgun looga baahan yahayna diyaar yaalanaha garabkooda guul iyo gargaar nagunaga coodan taagan insha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaami hadoodhan u sugnaatay magacaygu waxa weeyaan khalid abu ayman ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad aan dhammaad lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala iyay u sugnaatay walaalayaal haddii aan waxa weeyaan isdaarkii shalay aan daawday aan fikirkayga ka dhiibto shalay la baahiyay xalay waan dhammaystay waan daawday ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsano waxa weeyaan farxaddii xalay aan ku saaxday markii aan arkay isdaarkaas ee aan dhammaystay halka saac 2:49 sikin soconayay ee aan dhammaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qulubteyda waxa weeyaan wax aanan sahranayn oo waxa weeyaan waxa sidoo kale qoomo meena meesha Rabbi subhanahu wa ta'ala khayr ay xaraf ku saaxday weeyaan walaalayaan taaniyan hadii aan u imaado waxa weeyaan fikirkayga aan ka dhiibto mareekan ciidankaas uu meesha geeyay ee danab lagu magacaabo ee waxa weeyaan dhulka muslimka ee Soomaaliyeed ku duulay ee Ilaahay ee walaalaha mujaahidiinta ku duulay ee xamlada qaaday ee meeshaas markay tagaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala galcad sida aragta lagu yeelay oo firxadkooda iyo waxa weeyaan baqtigooda meeshaas aakhir loo tuuray horta murtidkan xasan gudbuurta la leeyahay horta ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsano waxa weeyaan qowl asaga uu yiri ayaan meeshan ka sheegay ee ahaa la shabaab waxa weeyaan mujaahidiinta waxa weeyaan waa malaay ee bihi ka gureen markii xaray si loo fiiriyana waxa weeyaan ayaga ayaa galcad ku noqday malaay ee biyo ka gureen biyo ku dhex noolaan jiray ee biyo ka guray walaal malaay lama oran kare lulumada baahsha la yiraahdo biyaha markay guri rabaan ama yaraadaan waraha bahasha gashay lulumada la yiraahdo maanta ayaga ah laana maxaa yeelay meeshii ay ku duuleen la yiraahdeen waa qabsanay toddobaad kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala guul iyo nasar buu inaga siiyey gawaaridii inoo soo qaadeen bay inoo keeneen baan soo qanimaysanay baqtigoodii waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan baqtigoodii buu inta soo dheereeyey meeshaankeena wilaayadka islaamiga uu keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsano waxay meesha ka soo jiiteen waa baqti iyo gaari guban gawaaridii qaniimadii hubkii wixii ay soo qaadeen ay hayn waayeen mareykan uu hayn waayey oo inoo soo dhiibay waxay noogu imaadeen waxa weeyaan sidii asaga uu rabay si ka dadban buu ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu keenay oo min waxa weeyaan mijahati qaniima ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu keenay guushaasna rabbi subxaanahu wa tacaala ay usugnaatay awl waxa weeyaan xasan gudguurta iyo danab waxa weeyaan faa'iido kale kamaana waxa weeyaan sugeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa gacan naga siiyey isdaarkaas waxa weeye ishii sidoo qoom muminiina ayuu noqday gaalana wal hor waxa weeye sax kala miisan rabin waxay u socdeen waxay ahayd yuri doona liyad fa'u nurallah بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. وحاوين أي سبحانه وتعالى هذا وحاويان أن عين أيجا وحيدون يوامه وإن أي سبحانه ربي سبحانه وتعالى نور كيسي دميا ربي عز وجل يعني كديد تاسيده إلى قيام ساعة نسام بأسو عن ضنطا إله سبحانه وتعالى يعني كهر استايدا النور إلى سبحانه وتعالى أودم وحاويان وحمر بأسكو ديان إني دميا نور كالنا مجاهدين وانسواف جرينا سامبا سويلنا وليهن ربي عز وجل أي كوين بيان ربي سبحانه وتعالى أي حاويان أي كسرية ربي عز وجل أي كأود بدن إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إن أكو عذاب وحاويان قعمها مجاهدين إلهي سبحانه وتعالى أكو عذاب ربي عز وجل قعمها مجاهدين أكو عذاب أيان إلهي سبحانه وتعالى كبرينا ربي سبحانه وتعالى أننا أغلفتنا ذكو شافيه مسلمين تبارك سجوان إلهي سبحانه وتعالى أكو شافيه مريك محك رو مصعد وعينك أكيني هاي حاويان ضبط اللي فيدان أكيالها أغلقان هاينا وامحي وحك لماهن وحاويان ومضى مسلم كأسوا مالات إني أهانيسته وذليسته أو إلهي سبحانه وتعالى طريقي سرعة سبحانه ربي سبحانه وتعالى تقولنا لون هاي يكحن يهي ويان لما نتسكره وعاويان إلهي سبحانه وتعالى يعني نوقر قاردون مركب راليان إلهي سبحانه وتعالى يكون الزركة ويشتور قوم المؤمنين أيون نغضي إلهي سبحانه وتعالى يعني قراسي نوقره لي وحاويان قاروح البسوق هذا هبنا كسر سوق هذا حين داب كسر الله إمهاده إلهي سبحانه وتعالى أي أمانك إلى وريجين قلعت أي سارت سوها ريجين أي بردكتان أي سفي عن صدكتان يا إلهي سبحانه وتعالى وحويان جنودي س أي وحي غصر خلاداتين مل إيسن فلانين ويان ويقول عوال أغا وحياته يودرنا وحي أهيد حاويان تقال كي سعودا قعناها لتاقنا حالة سورة يمر قعناها لتاقنا إلهي سبحانه وتعالى أياكم وحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت عيان رسالك سوق بقبيننا برنامج كان روح والسيد أو غضبك لدواني دخوم غشان أنت عنو برنامج كان لمدب وكل من إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.